سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور سورة سبا دا قرآن حکیم پدے موجودہ ترتیب کے سلور درشم سورت تھے و نزول قرآن کی اتب پنزوسم سورت تھے پس تو سورت لقمان نا نازل شوے دے سورت سبانا دا قرآن حکیم سلورم حصہ شروع کی گی سورت والناس پوری قرآن حقیقت کی سلور حصے ہو اول حصہ دا اول نا سورت انعام پوری وا دویم حصہ دا غزینا سورت کہف پوری وا او دریم حصہ دی زی پوری وا سلورم حصہ دی زینا تر اخیر پوری اول حصہ دام شروع شوی و پا الحمدللہ سرا تک سورت فاتحین شروع شوی دویم حصا سورت انعام اغم پا الحمدللہ سرا شروع دریم حصا سورت کہف اغم پا الحمدللہ سرا شروع سلورم حصا دی زیندا او چونکہ پدی کے دو مسئلی دی یو مسئلہ نفی شفاعت قہری دویم مسئلہ احوال دا قیامت اثبات دا قیامت ہو دی وجنا دا سورتم پا الحمد بانی شروع کی چی دا سلورم سورت تے دی پسی سورت فاتر پینزم سورت تے اغم پا الحمد سر شروع کی او ارض ہے دا دی حسی خپل خپل مقصد دے وغیت اشاری لکہ سورت فاتحے شروع کری وا الحمد للہ رب العالمین اگے کے اشارہ و خالقیت تھا سورۃ انعام شروع کرے و الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور اگے کی ربوبیت تا اشارہ ہو اس سنگ ز خالق منو دا سے مربیو میں ہو نور پسی درے محسے شروع کولا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب اگر کے مسئلہ دا برکات ہوا و خیر و برکت والا اللہ غزات تے چھ مبارک کتاب رانے ذکر کرے دے پیغمبر بانے نسلور محسر دے دینا شروع کی الحمد للہ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سنگا خالق دے سنگا مربی دے سنگا مبارک دے نو دا سی دا طول دا غمون قاد دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض مالک و مغلی سلور حصے وی دا قرآن او سورت بقر سورت فاتحہ کی رنبی آیاتنا مالک یوم الدین پوری پاغی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سلور آڑا حصے پکے اللہ را جمع تی وجن سورت فاتحی تے خلاصہ ویدت القرآن نو دا سلورم باب دے او پدی سلورم باب کی دولس باب دی دی سلورم حصہ کی دولس باب دی تر ونسا پوری پا اول باب کی دری سورتون دی سبا فاتر و یاسین تیک یو مضمون روان دی دی سورت کی نفی دا شفاعت قہری دا نو سورت فاتر کی پا غیبان دلیل عقلیه دی سورۃ یاسین کی پاغی بان دلیل نقلی دے. چونکہ مخ کی صورت کے نفی شفاعت قہری تاغی اللہ مثال نہ ذکر کر زیاد وضاحت دی صورت کے. دا صورت سلور حصے دے, دو حصے دے. اول حصہ دو اشتم آیات پوری, قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ. دویم حصہ دا غزین آخر پوری. پدی اول حصہ کی دو باب دی. دی اول باب کی اللہ سلور وارا مقاصد ذکر کی, توحید نو رسالت نسبات قیامت صداقت قرآن. اور پسی پا دویم باب کی دلیل نقلی ذکر کی, داود علیہ الصلوۃ والسلام او سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ پک شروع کی. اول د سورتنا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, دا دعوة دا وحدانیت اللہ, دا دعوة دا توحید تا. تفصیلی خلاصہ با سبق سر لگ لگ ہوا ہے. مختصر خلاصہ سورت دو حصے دی, اول حصہ کی دو باب دی او پا دو ما حصہ کی یو باب دی. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, دا دعوة دا توحید تا. الحمدللہ کم سورت پاول کی چدار اغلی دا ندا دعوی سابی اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض دے دلیل دے, ولہو الحمد فی الاخرہ دا بیا دعو دا, وہو الحکیم الخبیر دا بیا دلیل دے. دا الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض نا دا معلومی گی کہ خالق دار شی اللہ دے, مالک دار شی اللہ دے. نو اللہ وی تعریف بیا زما پکار دے. نو ورپسی وی یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها, خالق غدے مالک غدے نو عالم بکل شی و ما غدے. کمو خلقو چی انکار کو دا اللہ دا وحدانیتنا یا دا قیامتنا دی را روان سورتونو ٹولو کے بتا سو گو رہے اللہ زیادا مسئلہ دی سورتون کی ذکر کی اس بات تا قیامت ذکر دیر خلق دا دینا منکرو عقید قیامت قائل نو ذکر ورپسی وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة. اول دا دعوة الحمد للہ الذی دا کمال صفتنا خاص اللہ لردی آغذات الحمد للہ دا حقیقت کی دعوة دا, دا کمال دا الوہیت صفتنا الحمد کی یا جنس صفات جنس دا کمال صفتنا یا کد استغراق دا پارشی نو طول دا کمال صفتنا للہ دا لامو عربی کی رتخصیص دا پار راضی دا تملیک دا پار راضی مانا دادا چه دا کمال طول صفتنا دا اللہ سر خاص دا کمال طول صفتنا دا دے مالک اللہ دے. نو دلیلو دا دنیا بادشاہان نشی کے دے, دا دنیا دا مالدار نشی کے دے اگی کہ دا کمال سا صفت نو آگی لبتا دلیلو گو رے کنا کاغا جواندی دے و کاغا مردی نو دا آگی پا الوحیت باندے دا آگی پا خدای توب باندے بتس دلیل ذکر کے دنیا کم وخنا آباد را و تروس پوری آباد را لاروانا ندا کچھا یو دلیلم ذکر نکو. اللہ پخپل یوالی دلیل ذکر کی الذی آغا ذاتو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہ خاص دا دی اللہ دا پارا آغا سری جی پاسمانون کی دی او آغا سری جی پزمکا کی دی لہو لام سنگ چل اللہ کیو دا سدل تم لام دی نو تخصیص پا کم راغے او ملکیت پک امراغ اللہ و زما منقاد حقی بان زما بادشاہی ربل چا بادشاہی نشتا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض او دغا زما سر خاص تی تاغی مالک زی ما اختیارات داغی ما سر دی نو پا اسمانونو کی سو دی اسمانونو کی بر عرش تا کرسی پکی دا پا اسمانونو کی ملیک شتا پا اسمانونو کی نور شتا سطور شتا سورا کواکب دی دنیا کی سم مشرکانو اغی با نور عبادت کو سوک پکی دا سی وچا اغی با دا ارواح مجردہ و عبادت کو سوک پکی دا سی وچا اغی با کواکب پرست و سور عبادت بے کو اللہ پدے ٹولو بانے رد کی لہو ما فی السماوات دی اللہ پا اختیار کی دی ہاغ سو کو ہاغ سو چی برا پاس مانونو کی دی نور داغ پا اختیار کی دی اس ممی داغ پا اختیار کی دا تاسو دنور عبادت کوئے دا بلقیس قوم و بلقیس پخپل دنور عبادت کو دا سید ابراہیم علیہ السلام و سلام پا زمانے کی دستور عبادت شروع لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ وی اسمانونو والا زمان تابی دی زمان منقاد دی داغی بادشاہ زیما داغی واکدار زیما نور دا چا پا اختیار کے ندے زمان پا اختیار کے دے اللہ وی دا سے سک پیدا کے کنا چی نور واپس کی دخپل دینا نور راو غردو اخکتا نور سلورم اسمان کی ری پینزم تے کی شپگم تے کی دیوڑن بی اسمان تے کی نا اگر اللہ وی مالک زیما لہو ما فی السماوات تم شمس و تمریز بابا لاسوک دے چاگئے انہیں ذرا اخکتا کپو ملتانیانو بانی اللہ وی دے اختیارات طول ما سر دی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض نو و ما فی الارض سنگا چی التا ما عام دے نو دا سی دلتا ما عام دے پس مکا کی انسانان دی پس مکا کی پیریان دی پس مکا کی حیوانات دی پس مکا کی حشرات دی پس مکا کی مارغان دی پس مکا کی میان دی دریابون دی غرون دی سور مخلوقات تے سور کائنات تے و ما فی الارض آگا چی پزمکا کی دی نزمکا پا کم رالا و چی پدیزمکا کی سدی نو اللہ وی داغی مالی خوزی ما آخو زما تابی دی زما دا حکم منقاد دی زمیدار دانی وغر دی نو اللہ وی دانا خو ما پیدا کردی و نزمکا هم زما دا نو بم دا بری نظر آورو ما نو زرغونم زکو ما پس الزت یار کم او تپا کی من او پاومنی او دره دا پیر پا نمبانی ورکے و ما فی الارض اللہ وی مالی کی خوزی ما زکر ندا سے سک پیدا کر چاہیے ادا سے تخت ازمک دل پیدا کی یو ٹکڑا اب آگے خپل قوتوں نہ وا چاہیے نہ دا اللہ دزم کے تو محتاجی لہٰذا دا اقرار بکے چ الحمد للہ ہر کل چ کمال سے پتون اللہ لردی نو لہ الحمد فی الآخرہ خاص دا دے اللہ دا پارا دلتے پی لہو مخ کے کو ولہ خاص دا دے اللہ دا پارا الحمدو دا کمال صفتو ندی تعریفو ندی سنا دا فی الاخرہ پاخر کی سنگ شی پاول کی اندازے پاخر کی ولہو الحمدو فی الاخرہ دا اول نرتا شورو کلا چی خالق دا ہر شیزے ما مالک دا ہر شیزے ما نو ولہو الحمدو فی الاخرہ چی روڑے دیو خرانا الحمدللہ وایا کنا ولہو الحمدو فی الاولا ولہو الحمدو فی الاخرہ اول کیوں شروع اللہ کرے دا چا زمکا آسمان پیدا کو چا انسان پیدا کو چا دا تمام کائنات پیدا کر اللہ وی ما پیدا کرو او پا آخر کیم دو مالک ما طول دا ما عبادت کی او ما تا پسجدہ بانے پراتی دی ولہ الحمد فی الاخرہ تعریف دا دغا ذات پکار دے صفتون خور دغا ذات پکار دی چا پا اول کیوں خالق او پا آخر کیم خالق او ار وقت کی خالق او ار وقت کی رازق او ار وقت کی مالک داغ پہ خالقیت کے او داغ پہ ملکیت کے او داغ پہ برکاتوں کی سب فرق نہ راضی وہو الحکیم الخبیر دم دلیل عقلی دے او داغ اللہ ری حکمتن والا خبردار وہو الحکیم انسان پہ پیدائش کے داغ حکمتن دا آسمان پہ پیدائش کے داغ حکمتن او دا سے تمام کائنات و مخلوقات پہ پیدائش کے داغ حکمتن او دا سے حکمتن جو حیران بشی وهو الحکیم الخبیر اسمان سل پیدا کو ازمک سل پیدا کر دا انسان سل پیدا کر مستنگ چی خالق تینو دغا سی یعلمو پوئیگی ما یلجو فی الاردو پا حق سبانی چی داخلیگی ننوزی فی الاردی پا ازمک کی یلجو معنی یدخلو داخلیگی پا دی ازمک کی ازمک کی سر داخلیگی زکن یو پیر للار شاوتاو اعتروس پوری دی ازمک تصور انسانان ورکو کتا شویدی ما یلجو فی الارض سور انسانان پا دیزمکا کی دپن دیوئے کہ تک کامل پیری نما تاو آئے دا دنیا ټول پیران دې راجم شي او تا ته دا مسله حل کی نشي ویلې. ما یلجو فی الارض هغه چې داخلي کې په دې ځمکه کې وای په دې تمام دنیا کې سور دانی او اډو کې دې ځمکه ته ورکوځيږي. دا یو علاقې غبوخه د یو کلی غبوخه د یو پټی را نشي خولې چې زمیدار په یو پټی کې من دانی وردولې دي دې دا غیش مار نشي کولې. الله وی زه په پویږم ما یلجو فی الارض دا کلیات تھی کہ دا جزیات تھی منطقیان پا کلارا پاسی ہوئی اللہ پا کلیات نہ پوئی گی دا ما یلی جو فی الارض ما خو عام شو او یلی جو دزمکی تا انسانان ورکو دی گی یو یو انسان یو یو دانا دزمکی تا ور پریوسی درم یا علمو اللہ پوئی گی ما یلی جو فی الارض پاگ سبانی چیغا داخلی گی پا دزمکا کی من قطرات اسمان نصور اساس کی داری دا ورگز و نصور اساس کی راضی پا یو ٹیم بانی بارانو شی یا نیمہ گھنٹا یا گھنٹا یا پینزہ منٹا دا دنیا ٹول پیران راجم کا وطا و ایسو ساس کی پزمہ کرا پرے وطا اللہ وی ما تے پتر ما ایلی جو فی الارض اللہ دا ساس کی مشمار لی اللہ را دے بو اندازہ و مغستے دا شدا سو رو بودی پوئی گی اللہ پا آغا سبانی چن نوزی پا دیزمہ کا و ما یخرج منها او پا آغا سبانی چی آغا روزی دی دیزمہ کی نا سو رونے در غنی گی سور دانی و فسون در غنی گی و ما یخرج منها سور خزانی روزی دا غینا دا دی تمام و سیزون چیزمک تصور دی او دزمک نصر روزی یا ام دا انسانان دی سبب پا قیامت کی روزی دی دزمک نا چا تا پتا را چی دا سور دی ساندازه بیسو کخوی تعداد بیسو کخوی نا و ما ینزل من السمای او پویگی اللہ پا غصبانی چرا کزی گی دا بارینا نو کاغا ساس کی دی ینزل من السماء راکوزیگی د برینا د الله رحمتونه دی چاته دا پتا دا چې د برینا د الله سور رحمتونه نازلیږي د شپې او دروازه او ما ینزل من السماء د باران ساس کی او ما ینزل من السماء هغه چې د برینا راکوزیگی هواګانی او ما ینزل من السماء هغه چې راکوزیگی د برینا ملائکه او نورانی مخلوقات د شپې او دروازه چاته اندازه ده کہ اسمان تخیج سورا اور اکوزی کی تسورا وما یعرجو فیها واغ چی خیج برا پا دی اسمان کی نو چاہتا پتا را چی دا ملیکو اندازہ سورا را چی کم پا برا بانی روانی دی اس سوک دا نشوی لے زکا دا ہر مازیگر پا مانزک کی دوارا یو دیکی گی دا ہر سبا پا مانزک کی دا دوارا قسم ملیک یو دیکی گی پا یو انسان بانی سورا مقرر دی نو دنیا کی انسانان سورا دی نر سورا دی خز سورا دی دا هر چا د پاره چې دا بسور ملک دی دنیا زرا کوزیږي او سور او په بره باندې خې یو ما يعرج فيها دا دنیا دا خلق چې کم اعمال کوي او دا په بره باندې روان دي زړه یې حساب لګوي کنه د یو انسان د اعمال او حساب لګوي د دنیا دا پیران راجم کې چې غدا وي چېر د پیر سے دور عمل برخه تللی دي الله وی دا چا ته علم نشته چې د بره نسرا کوزیږي د زمکه کې داخليږي د دې ځمکې نه په بره باندې خیږي د برې نه راوریږي او د کتې نه زرغونه کوي و ما یعرج فیها د تمام دنیا چې څوره انسانان دي وغي څوره عمل کوي دا په بره باندې خیږي و ما یعرج فیها څوره ملائک په بره باندې خیږي نه د اندازه څوک لګولې شي او نه تر اوسه دا چا ولګول او نه به تر قیامت تر ورځې پورې ولګي لہذا ثابت شو چې عالم بكل شی دا الله دی وهو الرحیم الغفور او دغه الله دې مهربان او بخشش کوونکی انسان نه غلطی کیږي مگر دې نه مخکې د ساقیده ساتلی چې بارک ان الله وی توبه او باسه زبر ته معافی وکم ته کمزورې زه رحیمم ستانه ګناهونه کیږي نو زه غفورم کلمه کې خدا لویه فایده ده چې دا دې وي نو ستا ما سبقه ګناهونه ټول ختم شو ان الاسلام یهدم ما کان قبله لہذا کلمہ ولی نہ وے چ سی ایمان راوڑے او دا عقیدہ او سات چ زما خالق یو دے زما مالک یو دے زما رازق یو دے علم بكل شی حکیم دے خبیر دے دار چا دا حال خبر دے او ټول کارونه دے حکمت نہ خالی نی اپر دے مشرکین شبہ او بیا به جواب نہ شروع شی الحمدللہ الذی د کمال صفاتنا خاص اللہ غزات لردی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض چه خاص ده ده پاره آغا سری جی پاسمانونو کی دی او آغا سری جی پزمکا کی دی مالک اغا دی و له الحمد فی الاخره او خاص ده ده اللہ ده پاره حمد و ثنا د کمال صفتنا په آخرت کې، یعنی په اول کې او په آخر کې. وهو الحکیم الخبیر، او دا الله د حکمتونو والا خبردار. یعلم ما یلج فی الارض، پوئیږي الله په هغه څه باندې چې داخلیږي په دې ځمکه کې، ننوزي په دې ځمکه کې. وما یخرج منها، او په هغه څه باندې چې راوزي د دینا. وما ینزل من السماء، او په هغه څه باندې چې راکوزیږي نازلیږي. من السماء د برنا. وما یعرج فیها، او په هغه څه باندې چې خیږي بره په دې اسمان کې. وهو الرحیم الغفور، او دغه الله دې مهربان او بخشش کوونکی.